În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua transmitem astăzi lecția 25-a cu titlul Puteți să-mi dați și prosoape? Können Sie mir noch Handtücher geben? În lecția trecută a fost vorba de vizita pe care Andreas i-a făcut-o la clinică doctorului Thürmann. Andreas voia să explice de ce nu i-a telefonat așa cum conveniseră. La început, Andreas spune că n-a prea avut timp. Ich habe wenig Zeit gehabt. Și pentru a explica de ce n-a avut timp, Andreas spune, printre altele, că l-au vizitat părinții săi. Fiți atenți, vă rog, la participiul 2 al verbului besuchen și la faptul că accentul cade pe rădăcina verbului, nu pe prefix. Dann haben mich meine Eltern besucht. Dr. Thürmann consideră că vizita părinților este invocată de Andreas doar ca un pretext pentru a se justifica, astfel încât Andreas e nevoit să admită că a uitat. Ich habe es vergessen. Acum Andreas se află din nou la locul său de muncă de la Hotel Europa. Vom asista în această lecție la trei scene care se petrec în hotel. Iată prima dintre ele. O clientă îi cere ceva lui Andreas. Können Sie mir ein Taxi bestellen? Ja, gern. Und für wann? Ja, sofort bitte. Geht in Ordnung. Ich bestelle es Ihnen sofort. Ați înțeles cu siguranță despre ce este vorba. O clientă a hotelului îl întreabă pe Andreas dacă îi poate comanda un taxi. Können Sie mir ein Taxi bestellen? Firește, pentru Andreas nu e nicio problemă. Vă comand numai decât. Ich bestelle es Ihnen sofort. În scena următoare, un client se adresează doamnei Berger, șefa hotelului, spunându-i că în camera lui nu sunt prosoape. Handtücher. Tema dumneavoastră, unde trebuie să ducă Hana prosoapele? Entschuldigung, können Sie mir noch Handtücher geben? Im Bad sind keine. Entschuldigen Sie bitte. Heute ist sehr viel los. Das Zimmermädchen bringt Ihnen die Handtücher sofort. Hanna! Hanna! Ja? Bringst du bitte Herrn Braun noch Handtücher? Oh, das habe ich vergessen. Ich bringe sie ihm sofort. Camerista trebuie să ducă numai decât prosoape domnului Braun, deoarece a uitat să pună prosoape curate în camera sa de baie. Să examinăm acum felul în care se desfășoară această scenă. La început, un client al hotelului cere prosoape. Können Sie mir noch Handtücher geben? Pentru că, explică el, în baie nu sunt. Im Bad sind keine. Doamna Berger se scuză spunând că astăzi sunt multe de făcut la Hotel Europa. Astăzi e mare agitație. Heute ist sehr viel los. Apoi doamna Berger spune, camerista va aduce prosoapele numai decât. Das Zimmermädchen bringt Ihnen die Handtücher sofort. Apoi îi spune Hanei, îi aduci, te rog, domnului Braun și prosoape? Bringst du bitte Herrn Braun noch Handtücher? Hanna spune că îi duce imediat. Ich bringe sie ihm sofort. Între timp, agitația de la Hotel Europa s-a mai potolit, iar doamna Berger și Andreea stau de vorbă despre Dr. Thürmann. E vorba de o călătorie cu vaporul. Schiffsfahrt. Perin. Întrebare pentru dumneavoastră, cine face această călătorie cu vaporul? Übrigens, ich habe mit Herrn Dr. Thürmann telefoniert. Ach ja? Also, in der Klinik ist es ja für ihn sehr langweilig. Ja, das hat mir auch gesagt. Und deshalb habe ich ihn für Sonntag eingeladen. Ach ja? Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt. Wollen Sie nicht mitkommen? Schiff fahren? Genau. Ihre zweite Stimme kann ja auch mitkommen. Sowieso. Andreas, bitte. Doamna Berger l-a invitat pe domnul doctor Thürmann să facă o călătorie cu vaporul și îl întreabă pe Andreas dacă nu vrea să vină și el. Firește, ex vrea să fie și ea de față. Să ascultăm încă o dată dialogul. Doamna Berger îi spune lui Andreas că a vorbit la telefon cu doctor Thürmann. Übrigens, ich habe mit Herrn Dr. Thürmann telefoniert. Andreas știe că șederea în clinică este, pentru doctor Thürmann, foarte plictisitoare. In der Klinik ist es ja für ihn sehr langweilig. Doctor Thürmann i-a spus acest lucru și doamnei Berger. De aceea, ea l-a invitat pentru duminică. Sonntag. Ja, das hat mir auch gesagt. Und deshalb habe ich ihn für Sonntag eingeladen. Doamna Berger spune în continuare. Facem împreună o călătorie cu vaporul. Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt. Și le întreabă pe Andreas dacă nu vrea să vină și el. Wollen Sie nicht mitkommen? Ex e entuziasmată de idee. Înainte ca Andreas să poată răspunde, ea întreabă. Să călătorim cu vaporul? Schiff fahren? Doamna Berger pare să se fie obișnuit între timp cu cea de-a doua voce a lui Andreas, cum îi spune ea lui ex. De aceea spune simplu, cea de-a doua voce a dumneavoastră poate și ea să vină. Ihre zweite Stimme kann ja auch mitkommen. Simțindu-se vizată direct, ex răspunde folosind cuvântul ei preferat. Oricum. Sowieso. Iar noi vă explicăm acum trei reguli privind topica, respectiv ordinea diferitelor părți de propoziție. Iată prima regulă. Dacă un verb are un determinant în acuzativ, adică un complement direct, și unul în dativ, determinantul în dativ se pune înaintea celui în acuzativ. Regula este valabilă când ambele determinante sunt substantive. Ascultați un exemplu cu verbul bringen, a aduce, care are un determinant în dativ și unul în acuzativ. Bringst du Herrn Braun noch Handtücher? Determinantul în dativ este Herrn Braun. Determinantul în acuzativ este Handtücher. Ascultați încă o dată propoziția și fiți atenți la faptul că dativul stă înaintea acuzativului. Bringst du Herrn Braun noch Handtücher? Iată acum cea de-a doua regulă. Dacă unul dintre determinante este pronume, se pune întâi pronumele. Ascultați un exemplu cu verbul geben, a da, care are de asemenea un determinant în dativ și unul în acuzativ. Können Sie mir noch Handtücher geben? Ascultați încă o dată acest exemplu și fiți atenți la faptul că întâi vine pronumele, apoi substantivul. Können Sie mir noch Handtücher geben? Iar acum un exemplu cu verbul bestellen, a comanda, care și el are un determinant în dativ și unul în acuzativ. Können Sie mir ein Taxi bestellen? Iată, în fine, și cea de-a treia regulă. Dacă ambele determinante sunt pronume, se pune întâi determinantul în acuzativ. Ascultați un exemplu cu verbul bringen. Ich bringe sie ihm. Hanna spune că aduce prosoapele, sie, domnului Braun, im. Ascultați încă o dată exemplul și fiți atenți. Pronumele la acuzativ înainte de pronumele la dativ. Ich bringe sie ihm. Iar acum, în încheiere, să ascultăm încă o dată dialogurile din această lecție.